वंचिल चरित्र से हो गया था। रितित्व अर्तित्व क्या था तुम? रिगति रीति धातु है, सौत धातु। त्रिसिम ऋषि कृषे है काश्यपस्य सेठत्वा कीति विकल्प से त्रिसिम ऋषि कृषि त्रिषित्व तर्षित्वा कीत होने से गुण नहीं हुआ, दूसरे में गुण हो गया। मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा द्यु रलो विपथा धरादि संश विकल्प से कित करता है द्युत दीप्त कित होने पर गुण नहीं द्युतित्व गुण होने पर द्वितित्व लिखित्वा लिखित्वा रल किम सेवित्वा सेविता में बकार रल में आएगा ना नहीं कठिन है ना प्रश्न वह रल में नहीं आएगा क्यों पता नहीं ना है बराट में तो है ना रहना नहीं हा या व रट र से लेकर हल तक जाना है वह नहीं है क्या कहाँ है क्या हाँ सेवित्व में कित विकल्प नहीं हुआ तो गुणा हो गया नक्ता सेठ कित नहीं हुआ सेवित्व में तो शिव शिव है विपदात किम वर्तित्व उपदा में क्या है री है रलंत है क्या अंत में क्या बना है तो रल में आएगा कौन सा व्यंजन होना रल में नहीं आया बताओ केवल यह व दो बाकी ह भी आ जाएगा हलादि किम एसित्वा इसे धातु है तो यहाँ कितने नक्ता सेठ कितना ही गुना हो गया सेठ किम भुक्त्वा भुक्ता में रलंत है हाँ सेठ नहीं होने से कित नहीं हुआ कित सेठ नक्ता सेठ कित निषेध नहीं हुआ कित हुआ कित होने से गुणा नहीं हुआ भुक्त्वा में वसति क्षुधोरी ईट पहले आया सूत्र वस धातु ईट का उसीत्वा क्षुधित्वा वसति क्षुधोरी ईट ईट होने पर कित नहीं हुआ क्षुधित्वा ईट जो हो गया तो क्षुधित्वा यानी दोनों में तो ईट है वसति क्षुधोरी ईट मृडम हृदय कित्वाद बची वसति क्षुधोरी ईट पहले आया है ना हाँ बस तीक्षदरीटी मृढ़मृधि कित्वाद वशिषपीति संप्रण अच्छा मृढ़मृध सूत्र से ये अभी आए काले आया मृढ़मृध किसी को उसमें बस आया वो सेठत्वा की थी कित होने से संप्रसारण हुआ संप्रसारण से वशिषपी संप्रसारण हो गया साहसी वसना सत्व उसी तो बन गया ये हो गया किसी का बस तीक्षित और क्षुद्ध धातु विकल्प से इट करेगा क्षुद्ध ये सूत्र इसमें है किस पुस्तक में वसति क्षुद्र इट निकाला 3-0 हाँ मिल गया वसति क्षुद्र इट अभ्याम त्वानिष्ठ नित्यम इट ऐसा नित्य इट हुआ तो क्षुद्ध धातु इट होने से त्वा में क्षुधित्व और क्षुधित्व तो ईट तो नहीं तो विकल्प कीत करने वाला कौन सूत्र है रल व्युपथा हलादि संशय हाँ रल व्युपथाध हलादे उससे विकल्प से कीत हुआ विकल्प कीत हुआ ईट है ईट विकल्प इकल ईट नित्य हुआ क्षुधित्वा क्षुधित्वा में अंचे पूजाएं पहले आया नित्य मीठ नित्य अंचित्व हो गया नक्ता सेठ कित नहीं उनसे उपदारपन नहीं हुआ गतो तो अक्त्वा इत्यपि गतो तो अक्त्वा इत्यपि इत्यपि कौन से अंचु है उदित वा से विकल्प सीटी है ईट पक्ष में तो नक्त्वा सेठ अंचित्वा और गति में नांचे पूजे गति में विकल्प सीट रहेगा तो अंचित्वा भी बनेगा और अक्त्वा भी बनेगा विकल्प ईट होने से। विकल्प ईट किस तरह से हुआ उदित हुआ तो ईट पक्ष जब ईट नहीं हुआ तो नक्त्वा सेठ से कित निषेध नहीं हुआ कित होने से क्या लोप हुआ लोप हुआ न अक्त्वा बन गया उपता लोप हुआ अंच में यकार जो है नकार का ही है अनित्यता हम लोग पता जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ उसे नक्त्वा सेठ से कित निषेध नहीं हुआ कित हुआ कित होने से अनित्यता में लोप था किसे लोप हो गया अक्त्वा बन गया। लुभ धातु में भी इस प्रकार लुभ विमोहने तो रल विपदा धलादि संसिक कित विकल्प से कित विकल्प जो ईट कित पक्ष में लुभित्व कित नहीं तो लुभित्व हो गया लुभ विमोहने तो ईट लुभ विमोहन सूत्र है ईट करता है अभिमोहने तो ईट नहीं होगा तो लुभद्वा की थे तीस सह लुभरु सरिष तीस सहित ईट विकल्प किंतु लुभ विमोहन नित्य ईट करता है लुभ विमोहन हो तो नित्य ईट होगा अभिमोहन हो तो विकल्प ईट होगा तो दुरु बनेगा अभिमोहन गाधे तो तीस ईट विकल्प लुभित्वा इत्यपि भवति हाँ दो रूप बनेगा तो लुभ्वा एक बनेगा और एक बनेगा लुभित्वा किसी पक्ष में अभिमोहन अभिमोहन नहीं तो गार्ध्य तीस ईट विकल्प लुभित्वा इत्यपि अभिकांक्ष अभिकांक्ष लुभत है विमोहन है लुभता तो दादी विमोहन व्याकुलीकरण विमोहन व्याकुलीकरण नहीं हुआ तो केवल लोभ करना अर्थ में अब इच्छा करके विमोहन अर्थ नहीं विमोहन भिन्न अर्थ हुआ तो उसी अर्थ में ईट विकल्प होगा किस सूत्र से लुभ विमोहन सूत्र से नित्य ईट होता है और विमोहन नहीं होगा तो तीस असर विकल्प ईट नहीं विकल्प ईट होने से ईट पक्ष में बन जाएगा लुभित्वा और ईट नहीं तो लुभ्वा हाँ कीत कैसे हुआ कीते कीते तो है विकल्प से कित हुआ विकल्प से कित हुआ किंतु दोनों में कित गया लुभ्वा और लुभित्वा विमोहन तो लुभ्वा इति विमोहन तो लुभ्वा इति अपपाठ यसे भाषा विकल्प सीट होने से निषेध हो जाएगा दिया क्या दिया है कितने प्रश्न में 94 अच्छा अच्छा कौन से 94 अच्छा पहले हाँ हाँ 94 लुभो भी माने लुभ त्वा निष्ठ नित्य मिट सियात लुभित गार्थित लुभ तीसैतिक्वायां विकल्पे प्राप्ते निष्ठायां तु यस्यते निषेधे प्राप्ते वचनम तीसैतिक्वा में विकल्प निष्ठा में निषेध प्राप्त होने पर ये सूत्रा लुभ विमोहने त्वा निष्ठ लुभ त्वा निष्ठ नित्यम ईट स्यात् न तो गार्धे त्वा है ना लुभ क्त्वा निश्व नित्य मिटी तो क्त्वा में तीस से विकल्प प्राप्त होता निष्ठा में यस्य भाष की आवश्यकता नहीं क्त्वा में विकल्प प्राप्त था किंतु लुभ विमोहन से नित्य ईट हुआ तो यहाँ नित्य ईट हो गया क्त्वा में नित्य ईट होने से लुभ विमोहन ईट हुआ अभिमोहन में नितेज हो गया। अभिमोहन हो तो तीसरा साल भरोसे से विकल्प होगा, तीसरा साल त्वा में विकल्प, वहाँ तो अभिमान लुभ अभिमान नहीं लगेगा, तो फिर वहाँ विकल्प होगा। विकल्प यदि होगा तो लुभद्वा के बन गया और लुभित्वा में हो गया, नक्त्वा सेठ कीत निषेध, कीत कीत दोनों में कीत नहीं हुआ ना, कीत निषेध करने वाले कौन है? यसे भाषा नहीं, वो नहीं रलो पिबधाला संस सूत्र से विकल्प से कीते है। लुभ विमोहन विमोहन व्याकुलीकरण कित्व विकल्प रलो पिबधा तीस ईट विकल्प आह लुभ मन नीते निष्ठरिटी सियात न तो गार्धी वाक्य गार्ध्य तो तीस ईट विकल्पे लुभित्वा इत्यपि भवति। तो लुभित्वा बनेगा और लुब्ध्वा, तो लुभित्वा में तो कित नहीं हुआ और लुब्ध्वा में भी लुभित्वा में कित हुआ और लुब्ध्वा में भी तो कित हुआ। लुभित्वा में नक्त्वा सेठ कित निषेध क्यों नहीं करेगा? लुभित्वा में नक्त्वा सेठ सेठत्वा कित निषेध होता है? कौन बात करें? तो विकल्प की तो होना चाहिए ना, विकल्प की नहीं, वो तो बना लुभ विमोहन सेवा, लुभ विमोहन इट नित्य इट हुआ, लुभित्व लुभ्वा इट विकल्प हाँ ठीक है। हम तो दिया है लुभित्वा और लुभ्वा दो रूप बनाया अभिमोहन में इच्छार्थ में, तो हाँ रल विबधा सूत्र से विकल्प सिकित होगा। तो लुभधातु लुभक्त्वानिष्ठो नित्य इति, नित्य इति कर दिया लुभ में, लुभित कहते लुभ्ध नक्ता सेठ अष्टाध्याय में निकला नक्ता सेठ, उसके आगे पढ़ सूत्र रलपिबधाति वाकित्व, तो विकल्प से कित करेगा रलपिबधाधरादि लुभधातु देखा लुभ विमोहन इति वा इट होने से लुभित्वा लुभित्वा दो बन गया इट हो करके नक्त्वा सेठ कितने विकल्प कित हुआ इट विकल्प कित्व विकल्प रलो पिबधा से कित्व विकल्प हुआ लुभित्वा लुभित्वा हुआ। तो इसी प्रकार विमोहन हो गया लुभक्त्वानिष्ठोर द्वानिष्ठोर इट से आतन तो गा देती व्यक्त विमोहनार्था तो लुभ त्वानिष्ठोर ईट स्यात् न तो गार्धे, तो नहीं उनसे अभिमोहन तो गार्धे तो ईट विकल्प हो गया तो ईट स्यात् गार्धे तो तीस ईट विकल्प है लुभित्वा इत्यपि भवति। जिस पक्ष में ये धातु लुभ धातु अनिट है तीस लुभ रस से विकल्प चीज नहीं हुआ क्यों? ईट विकल्प हुआ जिस किसी प्रक्रिया में जब ईट नहीं होगा, ईट पक्ष में तो यहाँ दोनों में क्या ना कीति, हाँ लुब्ध्वा और लुभित्वा, लुभिता इत्यादि ये विकल्प लुभिता बनाया। रल विबधाती वा कित्वम विकल्प कित करता है रल विबधा सूत्र से लुब्धा बन गया, ईटी का अभाव में तो हो गया लुब्धा बन गया। वहाँ तो नक्ता सेट लगेगा नहीं तो कीति है, कीति होने से गुण नहीं हुआ। और जिस पक्ष में ईट होगा लुभित्वा जो बनाया, लुभित्वा में नक्ता सेट से कीति निषेध हो जाएगा तो लुभित्वा होना चाहिए, इसका रूप दिया नहीं लुब्धा दिया ना। अच्छा वहाँ के ईट नहीं करके लुब्धा बनाया, ईट पक्ष का रूप नहीं दिया, तीस असह लुभर सरिषा विकल्प से करता है ना, तो लुभ था तीस असह विकल्प प्राप्त है तो लुभ भी मोहने लगा नित्य किया। और जब लुभ भी मोहने नहीं लगेगा हाँ तीस असह लुभर सरिषा से विकल्प ईट होगा ही, विकल्प ईट होगा तो एक पक्ष में ईट एक भाई ईट नहीं तो ईट के पक्ष का रूप भी बनेगा। और जब ईट होगा उसी पक्ष में नक्ता सेठ से कीति निषेध होता है और रलो पे विधा लग गया तो विकल्प करेगा तीस दे गार्धे तो तीस सहित ईट विकल्पे लुभित्व इत्यपि, तो विकल्प ईट करे लुभिता बनाया। जब ईट पक्ष हुआ ईट नहीं उनसे लुब्धा बन गया ठीक है, ईट पक्ष में हाँ हाँ दबाना चाहिए। और वहाँ नक्ता सेठ से कित निषेध प्राप्त था, उसके बाद अगर अलोपी पदार्थ से विकल्प से कित करेगा, कित करेगा तो दो बनना चाहिए, विकल्प से कित करने से लुभिता लुभिता दो बनेगा, विमोहन तो लुभ्धवाई थे पाठा। अच्छा ठीक है इसको देखेंगे आगे है। ज्रीवस्योक्त्वी जिरी और वस्त्र वस्तु सदन है अभ्याम परस्य त्व ईट स्यात त्वी पर रहते त्वी जिरी वस्त्र तो ये वृक्ष छेदन है उदितवाद विकल्प प्राप्त था तो त्वी त्वी तो सप्तम में तो कर दिया जी वस्तु अभ्याम परस्य त्वी एक पंचमी और एक सप्तमी होगा तो उभय निर्देश पंचमी से बलवान परत्वाद ऐसे त्वी का अर्थ होगा त्व त्वा को ईट हो जाएगा तो ईट हो गया जरित्वा ईट स्यात ईट होने से वृत्तवा से दीर्घ होता है जरित्वा जरित्वा ईट हो गया और वृक्ष में वृक्षित्वा हो गया वृक्ष था तो ईट विकल्प था नित्य ईट हो गया और नक्त्वा से कित निषेध होने से संप्रसारण नहीं हुआ नहीं तो ग्रही जैसे संप्रसारण होना चाहिए। उदितो वा उदित परस्य त्व को ईट विकल्प से समु शांत त्वा को इतवा समित्वा और जब ईट नहीं होगा अनुनासिक सुख झल किंगित से दीर्घ हो गया शाम शांता मकार को अनुसार प्रसन्न हो जाएगा शांत्वा दिवधा दिवधातु ही दिवधातु से त्वा होने पर छो सुडनासिक हो जाएगा शु दिव में वक हो गया ऊ यू हो गया द्युत्वा और जब ईट हो गया तो देवित्वा देवित्वा नक्ता सेठ की निषेध हो गया तो गुण हो गया देवित्वा। द्युत्वा में क्या हुआ दिव धातु अगर त्वा प्रत्यय उदितवा से विकल्प सीटी है जब ईट नहीं हुआ वहाँ लग जाएगा छोसोटाना से यण हो गया द्युत्वा बन गया और देवित्वा क्रमश्चक्त्वी उपधा वा दीर्घ सात झलादुक्त्वी परे क्त्वा परे जब ईट नहीं हुआ क्रम उपाद विषय पे विकल्प सीट होगा उदितवा जब ईट नहीं हुआ उससे पक्ष लगेगा दीर्घ होगा क्रांत्वा में दीर्घ हो गया क्रांत्वा में दीर्घ नहीं हुआ और झली के जब ईट होगा उससे पक्ष में क्या बनेगा क्रमित्वा कितने रूप बनेगा क्रमित्वा हो गया ईट पक्ष में और ईट जब नहीं हुआ उस पक्ष में क्या लगा सूत्र क्रमश्चक्त्वी पुंगश्च पहले आया इति वेट पवित्वा पूत्वा विकल्पिटी इट पक्ष में पवित्वा इट कित निषेध हो गया, कित निषेध से गुण हो गया। अब जब इट नहीं हुआ वहाँ कित है, कित उनसे पूता बना। जानत न साम विभाषा जानता च नश्च जानत न सह तेषाम, जितने धातु जानत है और एक धातु न से जानता नाम नशेश्च न लोप वास्यात क्तिपरे भंजे न लोप भक्त्वा नहीं तो भंक्त्वा रम रंज से रक्त्वा रंक्त्वा दो बन गया मस्जे मस्जिद न सो झली नूम होता है मस्जे जानते है तो न लोप विकल्प से क्त्वा होने पर तो बन गया न लोप पक्ष में नष्टवा क्या धातु है मस्ज मस्ज कहाँ है मस्ज नस नस के ले दिया नस धातु नुम हुआ नकार लोप हो गया तो नष्टवा वृक्ष वशिष्ठ हो गया लोप नहीं है तो नष्टवा बन गया। रथाधि व्यस्त ईट होता है ईट पक्ष में नसीता भी बन गया झलादावीति झलादावीति वाच्यम झला दो ही विकल्प न लोप होगा इति नेह अंजित्वा यहाँ ईट होने से यहाँ न लोप विकल्प न लोप नहीं अंजित्वा नक्ता सेट हो गया उदित्वात वेट वेट ईट पक्ष में कित होने से लोप नहीं हुआ और पक्षे ईट जब ईट नहीं होगा तो अक्त्वा अंक्त्वा दो बन गया क्योंकि झलादि मिल गया कब ईट नहीं होने पर तो कितने रूप बनेगा नहीं ईट जब नहीं होगा उस पक्ष में दो क्यों है हैं नवकार लोप हुआ विकल्प से किस सूत्र से हुआ जानते न साम न लोप विकल्प हुआ और जब ईट पक्ष में न लोप क्यों नहीं हुआ हाँ जलादावीति वाच्यम जलादिन से जनसन खना संझलो खन को होता है आत्व खन के आत्म से खात्वा बन गया और ये जनसन कलाम सूत्र से नित्य होता है विकल्प होता है विकल्प होता है नित्य खन धातु खन विदारणी उदित वा विकल्प सीट होगा ना उदित है उदित वास विकल्प सीट है ईट पक्ष में खनित्वा भी बनेगा जन संक्राम संजल में झलादि होने पर आत्व हो गया खात्वा बन गया और जब ईट होगा खनित्वा लिख लो खनित्वा एक रूप बनेगा खात्वा खनित्वा दो बनेगा। द्यति सती मास्थामित तिकित है दो अवखंड से कित होगा दित्वा बन गया दा हो गया आदि चौपति से फिर इत हो जा दित्वा इसी प्रकार सो अंतकर्म से बन गया द्यति सती मास्ता मित्य किते सित्वा द्यति माँ से हो गया मित्वा मांग माने स्था से हो गया स्थित्वा स्थि में ई कहाँ से आया मास्ता मित्य की क्या प्रत्यय पर में है त्वा किस सूत्र से हुआ समान कर्तु दधाते रही सूत्र आया है धाधातु ये हो गया त्वा उनसे हित्वा जहाते त्वी जहाते है वाक त्यागे उसको भी हो जाएगा त्वा पर होते हित्वा बन गया हित्वा किस धातु का रूप है धाधातु को नहीं होगा हैं हित्वा दो नस का बन जाएगा जहाते त्वा बनेगा और दधात्र ही से हित्वा दधाति को भी हो गया और जहाते शक्ति से भी हो गया दोनों में हित्वा बन गया धाधातु और हांगस्तु वहाँ जहाते चला गया हांगस्तु मतलब क्या धातु वहाँ हांगते वहाँ बने हात्वा अद्व जगति लप्ति कित में जगदादेश होता है तो जगध्वा बन गया त्वा पर करने पर हाँ हो।